Kobiety, słuchowisko w adaptacji i reżyserii Janusza Kukuły. I tak w skrzydlaty prawie sposób na wierszach płynę przez letnisko. Polecamy dzisiaj po 19:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 14 września i godzina 6:00. Michał Matus, kłaniam się. Zapraszam na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Ewakuacja mieszkańców w Głuchołazach i wsi Mory na Opolszczyźnie. Miejscowa rzeka grozi wylaniem. Półsetki preparatów na nowej liście leków refundowanych będzie obowiązywać od października. Prezydent Ukrainy ma plan zwycięstwa. Chce spotkać się z przywódcą USA i mu o nim opowiedzieć. Jest decyzja o ewakuacji mieszkańców kilku ulic przylegających do rzeki Biała Głuchołaska w miejscowości Głuchołazy na Opolszczyźnie. Powodem jest szybko podnoszący się poziom wody. Domy musiała opuścić też część mieszkańców wsi Mory. W powiecie nyskim jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Jędrzkowiak. W ewakuacji mieszkańców, którzy wyrażą na to zgodę, pomaga 60 policjantów. Ludzie będą przenoszeni do miejscowej szkoły podstawowej. Głuchołazy i samą rzekę zabezpiecza 100 policjantów, informował nad ranem minister spraw wewnętrznych Tomasz Siemoniak. Na brzegu Białej Głuchołaskiej poukładane są worki z piaskiem. W całym powiecie nyskim obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Michał Jędrzkowiak, Polskie Radio. Stany alarmowe na rzekach Dolnego Śląska i Opolszczyzny zostały w nocy przekroczone w 31 miejscach. Hydrolog Jan Szymankiewicz mówi, że najtrudniejsza sytuacja jest na lewostronnych dopływach Odry. Taka najbardziej niepokojąca teraz sytuacja, stwarzająca zagrożenie powodziowe, jest na stacji Głuchołazy. To jest rzeka Biała Głuchołaska. Tam z najnowszych danych odczytujemy, że już o 1,20 m właśnie został ten stan alarmowy przekroczony. A w związku z tym most w ciągu drogi krajowej nr 40 został tymczasowo zablokowany. Przy tym tempie wzrostu poziomu wody Biała Głuchołaska wyleje za 2-3 godziny, mówi zastępca burmistrza Głuchołazów Roman Sambor. Rzeka krótka i przy jej nawalnej deszczach, nawet w tym tempie, natomiast to mamy trochę inną sytuację. Mamy długotrwały opad i wpływają wody z terenów okolicznych, z małych potoków zasilają tą rzekę. Były sytuacje w nawalnej deszczach jeszcze szybciej, rzeka się podnosiła. Natomiast nie było tak długiego deszczu. O 8:00 w starostwie powiatowym w Nysie zbierze się sztab kryzysowy z udziałem szefa MSWiA. Obowiązują alerty przed ulewami najwyższego trzeciego stopnia na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, a także w Małopolsce i na Śląsku. We wszystkich tych regionach ostrzeżenia wydano do poniedziałku. Na początku tygodnia do mieszkań wrócą ewakuowani z ulicy Kraszewskiego w Poznaniu. Chodzi o budynek pod numerem 13, który sąsiaduje z kamienicą, w której 3 tygodnie temu doszło do wybuchu i pożaru. Po spotkaniu z inspektorem nadzoru budowlanego zapowiedział to prezydent Jacek Jaśkowiak. Lokale użytkowe jeszcze nie będą włączone, natomiast już mieszkańcy będą mogli wrócić, co jest bardzo ważne. To jest 14 mieszkań, czyli to jest też spora grupa. Nie wiadomo natomiast, kiedy ulica Kraszewskiego zostanie otwarta dla komunikacji publicznej i ruchu pieszego. Od 1 października refundowane będą 52 nowe terapie. Na liście znalazła się grupa leków stosowanych w chorobach psychiatrycznych, tzw. leków przeciwpsychotycznych, mówi wiceminister zdrowia Marek Kos. Szczególnie gdy dotyczy to rozszerzenia wskazań o osoby do 18 roku życia, które do tej pory takiej możliwości leczenia się tymi preparatami nie miały. Ponadto osoby do 18 roku życia będą miały te leki nieodpłatnie, zgodnie z obowiązującymi zasadami. I jeszcze w tym miesiącu, w tym roku do refundacji weszło ponad 135 nowych terapii. Jeszcze w tym miesiącu prezydent Ukrainy ma spotkać się z przywódcą USA. Wołodymyr Zełenski poinformował, że przedstawi Joe Bidenowi plan zwycięstwa, czyli pomysł na to, jak zakończyć wojnę z Rosją. Plan zwycięstwa to system wzajemnie powiązanych decyzji, dzięki którym Ukraina uzyska dostateczne siły, aby wojnę skierować w kierunku pokoju. Takie wojny, jak rosyjska agresja, mogą zakończyć się na dwa sposoby. Albo dyplomatycznie, ale do tego Ukraina potrzebuje silnych sojuszników. Prezydent Ukrainy ma spotkać się z Joe Bidenem jeszcze we wrześniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień dzisiaj nad Polską zachmurzenie duże i całkowite. Na północnym wschodzie mogą pojawić się większe przejaśnienia. Opady deszczu będą dotyczyły całej Polski, ale przede wszystkim mają pojawić się na południu naszego kraju. Tam miejscami będą miały bardzo silne natężenie. O tym mówimy od kilku dni. Zapowiadana jest ta sytuacja i będziemy ją monitorowali dla Państwa. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona wyniesie od 12 stopni Celsjusza w Kotlinach Sudeckich przez około 18 stopni w centrum do 25 stopni Celsjusza na Podlasiu. Autopromocja. Trójka to różnorodna muzyka nieprzeciętnych twórców. Wybucha z głośnika, nie ma z nią żartów. Im bardziej się to wydaje niewiarygodne, tym jest ciekawsze. Audycje autorskie. Będę opowiadał o tym, co wydarzyło się w studiu. Utwory a cappella, ambientowe piosenki, gospelowe fragmenty. I jak to zgrabnie powiedzieć? Tak jak powiedziałem. Fachowy komentarz. To właściwie powinien być zespół. Zespół, którego nie spodziewałam się. Zespół przyjmował azymut. Jest tyle muzyki, którą wybrać. Możemy coś podpowiedzieć. To jest piosenka bardzo konkretna, tajemnicza, klaustrofobiczna. Zapraszamy do Trójki. Od nowa. Autopromocja. Jest 6:06. Zapraszamy do Trójki. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska, wydaje Bartosz Bielecki, przy telefonach czuwa Stanisław Perzyna, Michał Matus, kłaniamy się. Zaczynamy sobotę z duszą na ramieniu, patrząc na wskazania wirtualnych wodomierzy w południowo-zachodniej Polsce. Tej sytuacji będziemy się dzisiaj rano w Zapraszamy do Trójki przyglądać. Audycję otwierają nam The Stranglers, Golden Brown. Golden brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Trójka. Dzisiaj trzymamy rękę na pulsie, sprawdzamy i będziemy sprawdzać na bieżąco sytuację związaną z gwałtownymi opadami deszczu. W ostatnią środę prowadziłem klub Trójki, w którym pytałem gości o to, kto powinien ponieść koszty wielkiej zielonej przemiany, która nas czeka w związku ze zmianami klimatu. musimy ją przeprowadzić. Zaproszony do studia profesor Szymon Malinowski z wyraźnym zaniepokojeniem opowiadał mi poza anteną o niżu genueńskim Boris, z którym teraz właśnie mamy do czynienia, i o opadach, które w 3 dni przyniosą tyle wody, ile zazwyczaj spada w pół roku, i o możliwej powtórce z 97 roku. W dzisiejszym poranku będziemy przyglądać się sytuacji na polskich rzekach, na Dolnym Śląsku przede wszystkim, ale nie tylko w serwisach informacyjnych, które w weekendy można zawsze o pełnej godzinie usłyszeć. Będziemy je poruszać także w trakcie dzisiejszego porannego Zapraszamy do Trójki. Będą Państwo na bieżąco, jeśli chodzi o sytuację grożącą powodziami, słuchając Trójki właśnie. Jest 6:10. My dzisiaj o poranku będziemy sobie też ten poranek umilać śpiewem ptaków. A to w związku z mistrzostwami w ptasim śpiewie, którym wczoraj miałem okazję się przysłuchiwać, a właściwie z mistrzostwami w udawaniu ptasich treli. To nie ptak, to człowiek, proszę Państwa. Wyjątkowo to wszystko brzmiało. Na miejscu był też Paweł Turski, dzięki niemu to już w ogóle będą mogli się Państwo poczuć jak na tych mistrzostwach. I uwaga, poprosimy o punktację. 5-5-4. No właśnie, bo skoro były to mistrzostwa, to była i punktacja, i byli i zwycięzcy. A teraz moja mała prośba do Państwa. Zróbmy sobie dzisiaj w Trójce prawdziwe ptasie radio. Proszę dzwonić i śpiewać mi do słuchawki, a właściwie Stanisławowi Perzynie, który odbierze od Państwa telefony. Nawet jeśli to tylko gołębie gruchanie będzie, ja mogę zaprezentować jako pierwszy. Jest jeszcze wcześnie, sporo osób śpi. Jeśli nie wyjdzie, wstyd będzie nieco mniejszy. Jeśli Państwo umieją lepiej albo inaczej, 22,7 trójek, proszę dzwonić. A na naszej antenie już teraz kawałek Beaches, grupy, której nazwa brzmi jak naśladowanie dźwięku jakiegoś ptaka. Biberubi. I'm sure, 'cause things matter one way or another. Jest 6:15, tu program Trzeci Polskiego Radia. Ochotnicza Straż z Jarnołtówka apeluje, a Jarnołtówek jest położony w powiecie Neskim w gminie Głuchołazy. Apel brzmi tak. Szanowni mieszkańcy Jarnołtówka, Pokrzywnej prosimy o pomoc w ładowaniu i układaniu worków w naszych miejscowościach. Sami nie damy rady, nie mamy już sił, walczymy od wczoraj, a wsparcia nie widać. Chcecie powalczyć o nasz Jarnołtówek i Pokrzywne? Zbiórka przy remizie OSP Jarnołtówek. Już teraz, natychmiast, a jest to wpis sprzed godziny. Ochotnicza Straż z Jarnołtówka potrzebuje pomocy. Jeżeli państwo są w okolicy i mogą pomóc, to na pewno każda para rąk się przyda. Gabakulka i niejasności w Trójce. Ja dzisiaj prosiłem o stworzenie z Trójki prawdziwego ptasiego radia, to w związku z wczorajszymi pierwszymi mistrzostwami Polski w udawaniu ptasich śpiewów. Proszę dzwonić. 22,7 trójek. Czekam na propozycję państwa, jeśli chodzi o ptasie śpiewy. To chciałem właśnie pozdrowić panu radio, wszystkich słuchaczy z dźwiękiem Dobrze, pozdrawiam serdecznie. My pozdrawiamy również, tylko zastanawiam się teraz, jaki to był ptak konkretnie. Myślę, że mógł być to puchacz zwyczajny. W łacinie bubo bubo. Jeśli mają państwo jakąś ptasią propozycję ptasiego dźwięku, to ja bardzo chętnie posłucham. 22,7 trójek, proszę dzwonić i można jeszcze dołożyć gatunek. Ewentualnie sam będę dobierał po dźwięku to, co według mnie pasuje najlepiej. Ale chyba jednak przydałoby się, żeby to państwo powiedzieli. Jaki dźwięk, jakiego gatunku państwo na antenie chcą zaprezentować? waiting for you. Sad songs in the Mayflower in June. Keep praying American lives will go. Two lovers collide, saving a soul. California Mercy, 6:25, tu program trzeci Polskiego Radia. Gwałtowne zjawiska pogodowe stają się coraz częstsze nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Mówią o tym naukowcy, podając je za przykład oddziaływania zmian klimatu. A jeśli chodzi o nasz kraj, to w Polsce mamy teraz naraz suszę i powodzie w tym samym czasie. To nie jest tak, że susza jest na przykład w jednym miejscu kraju, a w drugim podtopienia. One mogą być i są w niektórych rejonach naraz, w tym samym czasie. Mamy jednocześnie suszę i powódź. Ze względu na uwarunkowanie geograficzne Stany Zjednoczone są takim krajem, w którym bardzo często pojawiają się kataklizmy i gwałtowne zmiany pogody. My teraz łączymy się z Janem Pachlowskim, który jest na Florydzie. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Powodzie, tornada, huragany są u ciebie na porządku dziennym. Jak służby na miejscu w Stanach, na Florydzie radzą sobie przed i podczas tego typu zagrożeń? Jak to wygląda? To nie tylko Floryda, to też inne części Stanów Zjednoczonych, gdzie występują huragany, tornada, jak na przykład Arkansas czy Tennessee. To jest taki właśnie szlak tych środkowych stanów, gdzie występują te zagrożenia. Jak ten system wczesnego ostrzegania działa? Przede wszystkim SMS-y, przede wszystkim oczywiście konferencje prasowe, informowanie w mediach, ale też co ciekawe, na przykład wczoraj był mecz futbolu amerykańskiego, Liga NFL, i wiadomo, że to przed telewizorami gromadzi miliony ludzi i tam system ostrzegania w taki sposób działa, że na dole podczas meczów wyświetlane są informacje na temat tutaj zagrożeń, które przychodzą. Tutaj mówię o huraganie, który w ostatnich dniach nawiedził Nowy Orlean, ale też nawet przerywanie programu i specjalne plansze prezentujące właśnie to, co może się wydarzyć. Co bardzo ważne, o tym Państwo bardzo często też słyszą w naszych korespondencjach tutaj amerykańskich korespondentów Polskiego Radia ze Stanów Zjednoczonych. Bardzo często wprowadza się tutaj coś takiego jak obowiązkowy nakaz ewakuacji. Ta nazwa może troszeczkę być myląca, bo na czym polega obowiązkowy nakaz ewakuacji? To nie jest tak, że służby ratunkowe będą chodzić od domu do domu i w przypadku tornada czy w przypadku tutaj zagrożenia huraganami w Florydzie, z takim stanem, który jest najbardziej tutaj w Stanach Zjednoczonych właśnie zagrożony tego typu żywiołami, to te służby będą chodzić od domu do domu i na siłę wyciągać, bo takie jest prawo. Nie. Jest zarządzona obowiązkowa ewakuacja. My możemy pozostać w swoim domu, ale wówczas władze i służby podkreślają, że gdy będziemy potrzebować pomocy, ta pomoc może nie nadejść w czasie, a może nawet w ogóle nie nadejść przez jakiś dany okres, bo po prostu będzie to niemożliwe. Dlatego władze ostrzegają wcześniej, że tutaj sytuacja może być tak skomplikowana, jak na przykład w przypadku huraganu. Ja dwa takie przeżyłem, że ta pomoc może nie nadejść, gdy ją będziemy potrzebowali w momencie, kiedy my zdecydujemy się zostać, a wcześniej została zarządzona obowiązkowa ewakuacja. Warto też podkreślić, że te przepisy w ogóle w Stanach Zjednoczonych w przypadku szybkiego reagowania zmieniły się po huraganie Katrina w 2005 roku, kiedy to państwo amerykańskie zupełnie wówczas nie poradziło sobie w tym, co zdarzyło się w Nowym Orleanie i okolicach. Przypomnę państwu, że Katrina tam pochłonął ponad 1800 ofiar, a 705 uznano za zaginione. I Senat wtedy Stanów Zjednoczonych opublikował najpierw raport po tej katastrofie, a potem zmienił przepisy. Ale to wszystko zaczyna się od przepisu jeszcze z 1946 roku, bo za bezpieczeństwo państwa odpowiedzialny jest amerykański prezydent i jest on takim organem właśnie doradczym w zakresie bezpieczeństwa państwa. Bo to bezpieczeństwo to jest tak naprawdę Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Oczywiście tutaj mówimy o Białym Domu, bo to wszystko jest jakby w tej jednej instytucji. Prezydent tworzy też politykę do spraw zwalczania i likwidowania skutków wszelkiego rodzaju zagrożeń występujących tutaj w skali całego kraju. I też bardzo ważne jest, że udział wojska podczas tego typu kataklizmów jest elementem takim działania w ramach zarządzania kryzysowego i wojsko realizuje zadania w czterech fazach zarządzania właśnie tutaj. Chodzi tutaj o zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę podczas właśnie katastrof spowodowanych siłami natury. Mówimy tutaj o powodziach, gdy prowadzi się ewakuację ludzi, ale też w przypadku tutaj zabezpieczenia dobytku, który jest zagrożony falą powodziową, a także możliwych kradzieży. Władze starają się to właśnie jak najlepiej zabezpieczać. Kolejny huragan idzie w stronę Stanów Zjednoczonych. Jest informacja teraz, że być może w ciągu kilku dni zagrozi Karaibom i właśnie Stanom Zjednoczonym, ale być może będzie tak, to są 40% tutaj szanse, ale miejmy nadzieję, że jak w większości ten huragan rozpłynie się nad wodami Oceanu Atlantyckiego, ten sezon huraganów jest bardzo aktywny. A to dlatego, że zmiany pogodowe prowadzą do tego, że ocean jest bardzo ciepły, a to jest takim znakomitym paliwem niestety do rodzenia się i też potem wzmacniania się huraganów, które występują coraz częściej, są coraz mocniejsze i już na podsumowanie powiem, że w przypadku huraganu jest 5 stopni w skali Saffira-Simpsona. Ten piąty to jest najmocniejszy, kiedy wiatr przekracza 200 km na godzinę, ale te żywioły już są tak silne, że tutaj eksperci planują w najbliższym czasie wprowadzić 6. skalę huraganu, ze względu na to, jak są groźne i jak są silne. Jan Pachlowski, prosto z Florydy. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Ja dodam jeszcze tylko, że te huragany, które występują w wybrzeże Stanów Zjednoczonych, one niosą ze sobą nie tylko silny wiatr, ale także bardzo duże opady. I to, co dzieje się w tym momencie w Polsce, to jest trochę taki huragan amerykański bez wiatru. Bardzo duże opady w jednym miejscu. Podobne zjawisko pogodowe, ale na całe szczęście chyba u nas pozbawione aż tak gwałtownego wiatru. Asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. And you feel like falling down, I'll carry you home tonight. Za 25 minut będzie godzina 7, 22:07. Proszę dzwonić w sprawie każdej. Pamiętam jeszcze Powódź 9-7, bo jestem rocznik 8-6, więc miałem 11 lat. Wtedy nie trzeba było apelować o taką pomoc. Wtedy ludzie byli naprawdę zjednoczeni, chociaż ta powódź miała inny wymiar, bo ona była dużo większa. Ale to też mi się wydaje znak czasów. Mam nadzieję, że ta pogoda jakoś jednak się troszkę, te opady będą zmniejszać i nie będzie to miało takiego wymiaru, mówię, jak te 20 kilka lat temu. Taka moja obserwacja po prostu, nie? Mam nadzieję, że ludzie też tam sobie poradzą. Pozdrawiam serdecznie wszystkich z tamtych rejonów. Jestem z Dolnego Śląska, u nas też pada. Przed chwilą przejeżdżałem na jednym z mostów, widzę, woda mocno wezbrała, ale nie wygląda to może aż tak źle. Jestem dobrej nadziei, także... Pan odnosił się do Jarnołtówka, gdzie lokalna ochotnicza straż pożarna apeluje o pomoc przy układaniu worków z piaskiem. Półtorej godziny temu wystosowała taki apel na Facebooku, a jest to miejscowość położona w okolicach Nysy, gdzie w starostwie powiatowym dziś o godzinie 8 będzie powołany sztab kryzysowy z ministrem spraw wewnętrznych Tomaszem Siemoniakiem. Program Trzeci Polskiego Radia. Odczytaj komunikat. Oznacz mnie na swojej linii czasu. Kraś Rogucki, Bolesne strzały w serce, 17 minut do godziny 7, tu program Trzeci Polskiego Radia. My już teraz łączymy się z Agatą Król, która jest we Wrocławiu i monitoruje na bieżąco tę sytuację związaną z gwałtowną ulewą, która wisi właściwie nad całą południową Polską, a także nad Czechami, Austrią, tam bardzo kryzysowa sytuacja. A jak ona wygląda we Wrocławiu? Posłuchajmy. Halo, halo? Dzień dobry. No we Wrocławiu na szczęście noc była w miarę spokojna, jeśli w ogóle można mówić w tym momencie o tym, że ten region jest pogodowo spokojny, bo nie jest, ale te oprady nie były aż tak intensywne. Tutaj w mieście, jak zapowiadało choćby Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, wczoraj wszyscy dostaliśmy takie komunikaty, że to właśnie noc i dzień, który nam się w tym momencie rozpoczyna, będą no takie najbardziej intensywne, jeśli chodzi o opady deszczu, ale nie tylko, bo też zaczęło silnie wiać, więc taka sytuacja już lekko bardziej skomplikowana dla służb oczywiście stanowi pewien problem, bo też coraz więcej zgłoszeń dociera do dolnośląskiej policji. Ja rozmawiałam straży pożarnej, oczywiście zresztą policji też, bo to wszystkie służby tutaj działają i pomagają jak tylko mogą osobom, które zgłaszają, że coś tam się u nich dzieje. Ja rozmawiałam z dolnośląską strażą pożarną kilka minut temu. Strażacy potwierdzili, że nie było poważniejszych zdarzeń w nocy, chociaż zdarzeń przybywa, ale tych mniej poważnych to są między innymi powalone drzewa, więc konieczność ich usunięcia, dalsze rozkładanie worków wypełnionych piaskiem, wypompowywanie wody z piwnic czy z innych miejsc, do których doszło gdzieś tam do podtopień. Takie lokalne podtopienia są, natomiast nigdzie nie doszło do ewakuacji, nie ma sytuacji krytycznej i to jest dobra informacja. Takie lokalne podtopienia będą się zdarzały tutaj w okolicy, by nie było jakichś poważniejszych, dlatego że też te ostrzeżenia, alerty meteorologiczne, hydrologiczne dotyczące rzek mniejszych, większych tu w województwie dolnośląskim obowiązują w całym regionie. Więc te stany alarmowe generalnie wskaźniki wody pokazują, że jej poziom wód w rzekach rośnie i to po prostu musi być obserwowane przez służby i jest. Służby są w pełnej gotowości, zarówno te cywilne, jak i wojskowe i monitorują nie tylko to, co faktycznie się dzieje, ale również prognozy, wszelkie dane, które docierają do sztabów kryzysowych. Te dane są analizowane i na tej podstawie podejmowane kolejne decyzje. Oczywiście to wszystko obserwują mieszkańcy Wrocławia. Wydaje się, że ludzie, którzy funkcjonują tutaj na miejscu, nie zdają sobie do końca sprawy, że sytuacja jest poważna. ważna, albo po prostu chcą wierzyć w to, że nie dojdzie do powtórki z poprzednich lat, kiedy do większych powodzi czy podtopień tutaj w okolicy dochodziło. Starają się funkcjonować normalnie i do tych wszystkich ostrzeżeń podchodzą z pewnym dystansem, ale oczywiście pozostają czujni. Tak wygląda sytuacja we Wrocławiu. Agata Król, dziękuję pięknie. My oczywiście do tej sytuacji Dolnego Śląska i południowo-zachodniej Polski będziemy wracali, będziemy informowali Państwa o tym, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te gwałtowne ulewy. Przypomnę o tym, co dzieje się w Jarnołtówku. Tam lokalna ochotnicza straż pożarna wzywa mieszkańców do pomocy w układaniu worków z piaskiem. Nie mamy już sił, sami nie damy rady. Prosimy o pomoc w ładowaniu i układaniu worków w naszych miejscowościach. To apel do mieszkańców okolic Jarnołtówka i Pokrzywnej. Cold and we were clear, no colors on our skin. Till we let the spectrum in, say my name. We are shining. And we are never. Na 8 minut przed godziną 7 w Trójce cały czas trzymamy rękę na pulsie i sprawdzamy sytuację, jak wygląda ona, jeśli chodzi o te gwałtowne ulewy, które przechodzą przez południowo-zachodnią Polskę. Jak wygląda sytuacja we Wrocławiu? Przed momentem opowiadała Agata Król w serwisie Trójki punktualnie o godzinie 7 i też informacje z całego kraju, rzut oka na szeroką perspektywę. A ja teraz zajrzałem na serwis X, w którym Dariusz Dziektarz, który jest przyrodnikiem i leśnikiem, przygląda się różnym zjawiskom przyrodniczym i teraz przygląda się też właśnie tym ulewom, które przechodzą tak gwałtownie, zmieniając sytuację na południowym zachodzie naszego kraju. Pisze o głuchołazach, w których mieszkańcy są ewakuowani. Tam biała przebiła maksimum stanu, które prognozowane było dopiero na niedzielę. Niestety jest dużo gorzej niż w prognozach, a przed nami jeszcze 2 dni intensywnych opadów, pisze. To nie jest więc tak, że ten szczyt przesunął się po prostu 2 dni wcześniej, bo cały czas pada i ma padać jeszcze 2-3 razy tyle wody. Jeśli chodzi o tę rzekę w tej miejscowości właśnie, 8 godzin temu pisał, jeszcze 2 dni temu płynęło tam około 1000 litrów wody na sekundę, obecnie to już około 130 tysięcy litrów na sekundę, czyli 130 razy tyle wody, ile zazwyczaj pływa tą rzeką, płynęło 8 godzin temu, a od tamtej pory rzeka tylko wezbrała. My sprawdzamy tę sytuację, jak ona wygląda. Przypominam, punktualnie o 7 w serwisie Trójki więcej informacji na temat sytuacji związanej z powodzią w Polsce.